Trumpet Lies la Kiss Kiss in the Mix. E party de joi, ascult doar hituri. Iar de acum în 10 minute ne pregătim să luăm primele mesaje de dichisuri care vin la 0722 20 60 20. Dacă ai un mesaj, lasă-l acolo, un SMS cu tarif normal. Și până la mesaje avem Khaled, C'est la vie, Kaira, piesă nouă, Besame, și apoi Apologize de la Timbaland și One Republic. Party de weekend, DJ Young și John C la Kiss FM. Mixăm doar hituri. Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Just snuff. Yeah, yeah, I loved you with the fire red. Now it's turning blue. And you say sorry like an angel. Heaven let me think was you, but I'm afraid it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. I'm holding on a rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. Wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, que se van, pero este amor vive, no sé. Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi, ziceam de mesaje, ziceam de dedichisurile care vin la 0722 20 60 20. Bună seara, dragilor, am și eu un mesaj pentru fratele meu. Nu mai suferi din cauza femeilor. Chiar nu merită niciuna. Și pe voi, băieți, vă pup și vă îmbrățișez cu drag, Maria din Târgoviște. Ne bucurăm foarte mult. Și o fată care rămâne anonimă spune așa: vreau și eu pentru cineva tare drag mie, pentru Remus, cu mesajul: îmi e dor să-mi fie dor de tine. Vine Nicole Sherry, chiar acum Memories, avem Yves La Rock și Roland Richards, Zuki Lift Your Leg Up, iar apoi piesă nouă de la Fly Project, Toca Toca, în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri.

E mai veche, Shining Heart, Laurenți Duță și Andreea Bonică la Kiss Kiss in the Mix. Iar înainte am mixat cea mai nouă piesă Fly Project, Toca Toca. De acum încolo, în 10 minute, ne uităm și pe facebook.com/KissFM România. Caută pe wall-ul Kiss FM postarea Start de Kissuri și lasă acolo mesajul tău sub formă de comment. Alegem câteva dintre ele imediat după Andra, Pink și Elena Gheorghe. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Party people! This is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Yes, yes. You see the parts of me that weren't all that pretty. And if DJ Young și Jonesy. Cu DJ Young și Jonesy. Elena și Glenn se cau pe final de oră, dar în doar câteva clipe vine ora 8 și odată cu ea începem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix, hituri mixate fără publicitate. Însă, până acolo, uite un request pentru toți cei care ascultă Kiss FM, toate hiturile din seara asta, zice Florin. Iar Bia din Târgu Mureș vrea pentru Iulian, la mulți ani, te iubesc foarte mult, ai grijă de tine acolo în weekend. Piesa pentru el din partea ei, Naughty Boy și Sam Smith, altfel spus, prima piesă din ora 8. Mai departe cu voi, dacă e joi, e weekend la noi, DJ Young și John C. la Kiss, asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Pam, Pam, param, dacă e joi, e weekend la noi. Hello, bună seara, încă o dată, party people. Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Ora a doua de party începe chiar acum. Ne simțim ca în weekend. De aceea suntem pregătiți să mixăm pentru voi cele mai tari piese ale momentului, pe care, desigur, voi le cereți. Și printre ele să adăugăm mesaje de dechisuri 07 22 20 60 20, sau mesaje de pe facebook.com/KissFM România, unde suntem peste 1.200.000 de chisomani. Și la mai mare, Nare Boy și Sam Smith avem La La La chiar acum, Van Cașa și LLP Remix, iar apoi Jamie Un Shura. DJ Young și John C cu voi in the mix, asculți doar hituri. I'm not afraid to piesă Pete Lepper, No Lies, la Kiss Kiss in a Mix. Hai să alegem două mesaje dintre cele care vin la 0722 20 60 20. Cornelia din Brașov vrea pentru frățiorul ei Robert, la mulți ani, te iubim foarte mult. El vrea Vama, perfect fără tine. Și Ramona din Slobozia vrea pentru toată gașca ei de prieteni cu care o să petreacă un weekend de pomină, zice ea. Doinița, Bogdan, Raul și Dodi. Hai să mixăm Vama, perfect fără tine. Avem Florida și Pitbull, Can't Believe It. Și apoi Antonia, Marabu, remixul DJ Asher and Screen. E party de joi când e weekend la noi. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Rumar ura, se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul clar vinovat. Am circumstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. O cânt într-un spre mare.

Kiss in a Mix, ascult doar hituri. Party de joi când e deja weekend la noi. DJ Young și Jonesy in a Mix. Mai departe cu Smiley și Alex. Dincolo de cuvinte, noua piesă Mateo, Panama și Lucky Man Project Pumpin. La Kiss Kiss in a Mix, pentru voi, mixăm doar hituri. Sunt artist și în ciuda

Baram Pampen, Lucky Man Project, la Kiss Kiss in a Mix. 40 de minute non-stop mix se încheie aici, dar mai departe mixăm pentru voi un mega hit, Avicii și Aloe Black, Wake Me Up, și apoi vine Alicia Keys. Cu alte cuvinte, continuăm petrecerea la Kiss Kiss in a Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Kiss. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and

Sus pe tot, toc, sus pe tot. și în focșan, ha, vinul e bun. Nu mai e demise, că vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe top, vă pup, ce-a stop. Și când se lasă seara, de mă încorește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc. Când mă femei urcate sus pe top, top, sus pe top. Și când se lasă seara, de mă încorește în Timișoara. Time.

perfect day. feeling show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear a voice once again. Low Deep Tea, Casa Blanca, la Kiss Kiss in the Mix. Uite un mesaj de la mulți ani de la Georgiana din Giurgiu pentru tatăl ei, Nicu Zis și DJ Vasile. La mulți ani și din partea familiei, Nicole Sherry, Memories este piesa pe care au ales-o pentru el, iar Tania din Constanța vrea pentru cea mai crazy prietenă pe nume Bianca. După Nicole Sherry, mixăm piesa nouă de la DJ Sava și Raluca, Aroma. Cu ei v-ați întâlnit și dis de dimineață în Cronica Cricotașilor la Kiss FM. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

final de oră și final de party la Kiss Kiss in a Mix. Cu noi, DJ Young și DJ Jonesy, vă întâlniți mâine și poimine, adică vineri și sâmbătă seara, la Sinaia, pe scena festivalului Sinaia Forever. Ne vedem acolo. Rămâneți mai departe cu super hiturile Kiss FM și să aveți parte de un weekend plin de distracție. V-am pupat, ne auzim luni seara și nu uita, la Kiss, asculți doar hituri.